mam jeden mikrofon jak nas, żeby tu wrócić. Dom, słodki dom, życie, tu nie ma skruchy. I nawet kiedy płaczę, to te łzy zamarzają, bo w środku jestem zimny jak upadły anioł. Czasem myślę, że zdechłem i jestem w piekle. Śni mi się, że się wieszam albo kurwa nie śpię. Mam bezsenne noce, interes do przyfarcenia, ale jestem tu z powrotem. Mam jeden mikrofon, nie mam już towaru, zawsze mogę wrócić na ulicę, co mi pozostało. Codziennie patrzę, jak moje życie idzie na dno. Czy rapuję, czy mam pracę, moje życie idzie na dno. Nie puści tego radio, bo to nie hit jak werba. To hit osiedla, tu jak hero, nie grasz, żeby przegrać. Kto wrócił na osiedle? Kto? Kto wrócił na podwórko? Kto? Kto wrócił na osiedle? Kto wrócił na osiedle? Kto? Kto wrócił na podwórko? Kto? Kto wrócił na osiedle? Mam jeden mikrofon, nie wychodzę z formy może. Ciężko jest z kwitem, ale kurwa jestem wolny. Wróciłbym na ulicę, wiem, byłem w tym dobry. Mam większe ambicje, przy nie zrobisz mnie koronnym. Kto wrócił na osiedle, kto wraca na scenę? Pewnie niektórzy pomyślą, że wróciłem gonić herę. Coś mówiłeś, kurwo, że spotkała mnie słuszna kara? To powiedz to chłopakom we wszystkich kryminałach. Powiedz, że to źle, że handlowali i kradli, bo kiedyś nie mieli na chleb, dziś mają jaguary. Nie mam już towaru, więc kryminalni nie węszą. Budzę się dziś rano, już nie dzwoni mi telefon. Kiedyś się zdarzało, zarabiałem dychę w miesiąc. Lubiłem to ryzyko, gdy psy były niedaleko. Jestem stąd, choć nie jestem chuliganem. Bandziorem to ulicę znam jak własną kiermanę. Kiedyś zasypiałem z myślą, że wpadną mi z nakazem. Dziś staram się grać czysto, choć ocieram się o krawędź. Kto wrócił na osiedle? Kto? Kto wrócił na podwórko? Kto? Kto wrócił na osiedle?